Smølfeland til jul. Alting står i skjul. Sneen ligger klar og vild, især ved juletid. Smølferne de frøs, imens de kælkede løs. Kanen skal afsted, og alle smølferne skal med. Bjælleklang, bjælleklang, lyder dagen lang. Smølfer kryer kane, mens de synger denne sang. Bjælleklang, bjælleklang, sikken julefryd. Smølfer bliver i godt humør af denne mundre lyd. Kanetur er sjov, igennem mark og skov. Der er nok at se, man kører i den kønne sne. Det er friskt og koldt, kælkesmølf er stolt. For han fører an, så han er dagens mand. Bjælleklang, bjælleklang, lyder dagen lang. Smølfer kører kane, mens de synger denne sang. Bjælleklang, bjælleklang, sikken julefryd. Smølfer bliver i godt humør af denne mundre lyd. Når man kan få lov, er det altså sjov. Med en kanetur i smølfernes natur. Bjæller klinger flot, og alle har det godt. Sneen knæser under dem, imens de kører hjem. Bjælleklang, bjælleklang, lyder dagen lang. Smølfer kører kane, mens de synger denne sang. Bjælleklang, bjælleklang, sikken julefry. Smølfer bliver i godt humør af denne mundre lyd. Så alle smølfer små, får kinder mørkeblå. Ja, et vintervejr giver kolde smølfe til. Kanen kører frem, for nu går turen hjem. Festlig bjælleklang, og alle synger denne sang. Bjælleklang, bjælleklang, lyder dagen lang. Smølfer kører kane, mens de synger denne sang. Bjælleklang, bjælleklang, sikken julefry. Smølfer bliver i godt humør af denne mundre lyd.